Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 9 dzień września, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele świata kultury wspominają Wiesława Gołasa, wybitny i uwielbiany aktor, zmarł rano w wieku 90 lat. Przebywający z wizytą na Węgrzech prezydent Andrzej Duda rozmawiał z władzami tego kraju o ochronie unijnych granic. Piłka znowu w grze, do polskich szkół wróciły SKS-y. Na początek przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas przed południem. Zmarł Wiesław Gołas, jeden z najbardziej lubianych aktorów, twórca ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Miał 90 lat. Aktor i pedagog Jarosław Gajewski wspomina Wiesława Gołasa jako artystę niezwykle wszechstronnego, z niesamowitym talentem komediowym. Taka krążyła niezwykła anegdota o nim, że potrafi zagrać wszystko i rzeczywiście tak było. Pamiętam, jak koledzy mówili Wiesiek, a ołówek, na co Wiesiek mówił, okej, ale kopiowy i w deszczu. Utrudniał sobie tak, żeby było zabawniej. To było niesamowite. To był właśnie człowiek, który swoją wyobraźnią, elastycznością potrafił wyrazić tak zwane wszystko, bo zawsze widzieliśmy rzeka o potężnym ładunku twórczym. Niezależnie od tego, co grał, bo wiemy, że grał role dramatyczne, obszar śmiechu, dowcipu, to był jego żywioł. Aktorstwo nie miało przed nim tajemnic. Wiesław Gołas stworzył niezapomniane role w filmach Żona dla Australijczyka, Dzięcioł poszukiwana, czy w serialach Cztery pancerni pies, Alternatywy 4. Grał w Warszawskim Teatrze Dramatycznym i potem w Teatrze Polskim. W czasie II wojny światowej działał w Ruchu Oporu, był członkiem Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Węgrzy podzielą się z Polską doświadczeniami w obronie granic przed napływem migrantów. Taką deklarację usłyszał w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda od swojego węgierskiego odpowiednika Janosza Adera. Jak mówił prezydent Duda, polscy pogranicznicy wspierali Węgrów w 2015 roku, gdy ci mieli problem z liczną migracją. To zadanie realizowane jest w sposób najlepszy, jak to tylko możliwe. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za tą deklarację podzielenia się doświadczeń przez stronę węgierską sprzed kilku lat, wtedy kiedy była presja na granicę węgierską. Węgierska Straż Graniczna sobie z tym problemem wtedy poradziła. My też zresztą naszą Strażą Graniczną, naszymi funkcjonariuszami wspieraliśmy tutaj stronę węgierską. Bardzo dziękuję, że pan prezydent teraz poinformował mnie o gotowości strony węgierskiej do podzielenia się z nami doświadczeniami. Wieczorem Janosz Adel wręczy Andrzejowi Dudzie najwyższe węgierskie znaczenie państwowe, Krzyż Wielki Orderu Zasługi. Klimat i ochrona środowiska. Dużo uwagi tym kwestiom poświęcają dziś uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas dyskusji padły zapewnienia, że Polska może liczyć na zrozumienie państw południa Europy podczas negocjacji nowego unijnego pakietu klimatycznego. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział Polskiemu Radiu, że rząd widzi w pakiecie Fit for 55 zarówno szanse, jak i zagrożenia. Dyskusji przysłuchiwał się Przemysław Lis. Główna propozycja Komisji Europejskiej zakłada, że do 2030 roku emisje mają być zmniejszone o 55% względem roku 1990. Według ministra Kurtyki unijny pakiet w pewnych obszarach odpowiada na szereg polskich postulatów. Przyznaje jednak, że liczący 4,5 tysiąca stron pakiet to propozycja wyjściowa. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy będzie ona przedmiotem negocjacji między państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Kiedy ja rozmawiam z moimi kolegami z Hiszpanii, z Portugalii, z Włoch, to słyszę, że te argumenty, które my jako Polska tradycyjnie przedstawialiśmy, podkreślając konieczność sprawiedliwej transformacji, podkreślając, że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby była Europa dwóch prędkości, to argumenty znajdują bardzo dobre echo. W ocenie ministra klimatu i środowiska istotne dla naszego kraju jest to, by ruszyć z transformacją energetyczną, na którą są już środki. W tym kontekście Michał Kurtyka wymienia programy Mój Elektryk, Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Wsparcie dla Ciepłownictwa Powiatowego. Relacjonował Przemysław Lis, dziękujemy. SKS-y wracają na boiska, stadiony i sale sportowe. Ministerialny program Szkolny Klub Sportowy oferuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych dodatkowe godzinne zajęcia w nowoczesnych formach, prowadzone dwa razy w tygodniu przez nauczycieli wychowania fizycznego. To ważne, zwłaszcza teraz, według badań Instytutu Sportu, Państwowego Instytutu Badawczego, w czasie pandemii spadła sprawność fizyczna wśród dzieci, a wzrosła ich waga. Mówiła o tym podczas konferencji inauguracyjnej w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego dyrektorka Instytutu Urszula Wodarczyk.

sypało, się liczyłem na uczniów czy rodziców, a tu nauczyciele też i nauczycielka pragnąca zachować anonimowość. No przyjmijmy, że pani Michalina, nauczycielka, mówi, że matma na ostatniej godzinie. Matma na ostatniej, właśnie na 8 godzinie lekcyjnej, jak już wszyscy pobiegali. Także ten. 16 minut po 14. Obok nas. Teraz przyjrzymy się warsztatom biblioterapii, czyli najprościej mówiąc leczeniu poprzez książki. A dokładnie co to takiego i jak to działa, sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Warsztaty biblioterapii to nie tylko kontakt z samą książką, mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, która od kilku lat prowadzi tego typu zajęcia. Warsztaty biblioterapii to są takie szczególne warsztaty, bo one jakby łączą więcej metod terapii przez sztukę. To nie jest tylko praca z książką, ale to jest i połączenie plastykoterapii, gdzie te książki się tworzy, i sensoterapii, gdzie tworząc książkę trzeba mieć na myśli różne zmysły, tak żeby móc ją dotknąć, może nawet powąchać, obejrzeć i żeby chłonąć wszystkimi zmysłami. To również ruch, kiedy z naszymi podopiecznymi chcemy, żeby wcielali się w rolę bohatera książki, żeby odegrali jakąś rolę. Zaczynamy od czystej karty, tutaj w tych emocjach, ponieważ nie przedstawiłam jednej z emocji, tylko jakby taki proces właśnie przechodzenia od złości, od jakiegoś mętliku wewnętrznego zamknięcia do spokoju. Aleksandra Tomkowiak, pedagog specjalny, bibliotekarz i biblioterapeuta, podkreśla, że sympatia do książek odgrywa tu dużą rolę. Biblioterapia to właśnie przede wszystkim jest ta miłość do książek. W prostym tłumaczeniu jest to leczenie książką, czyli możemy biblioterapię stosować jako formę relaksu, ale też takiego zajrzenia w głąb siebie, zobaczenia, że jednak bohater, którego losy czytamy, jest podobny troszeczkę do nas, że jednak miał jakieś trudności, ale udało mu się je pokonać, więc też możemy dać radę i też możemy zdobywać te góry i pokonywać swoje własne słabości i trudności. Lis zaproponował pomoc, jednak Skowronek odparł. Nie, nie, proszę, nie zbliżaj się, jakoś sama sobie poradzę. Skowronku, nie chcę ci zrobić krzywdy, jestem bardzo przyjazny i chcę ci pomóc. Pozwól się uwolnić. Biblioterapia to jest niezwykła metoda artyterapeutyczna, która przede wszystkim pozwala obcować z książką, z tekstem czytanym, z tekstem słuchanym, ale to metoda, która otwiera serce i duszę. Aby biblioterapia była skuteczna, nie może być jednorazowa. Biblioterapia to przede wszystkim jest proces. Biblioterapia trwa i tutaj musi być albo grupa, z którą będziemy pracować, albo indywidualna osoba. Musi mieć swój początek i koniec. Lęk w takim skuleniu, zamknięciu. Przez te kraty chciałam wyrazić właśnie to, że lęk nas zamyka, że nas więzi, że potrafi zamknąć w jakiejś wymyślonej rzeczywistości, tak? Z której nie możemy się wyrwać. Dodajmy, że biblioterapia łączy się też ze wspaniałą zabawą. To, co tutaj ćwiczymy, a przede wszystkim są to zabawy oraz uwalnianie emocji, jest tylko do pracy z drugą osobą. Każdy może pracować także nad sobą. Analizując konkretny tekst, my wykorzystujemy te techniki artyterapeutyczne. Właśnie, tworzyliśmy drzewa marzeń, tworzyliśmy przede wszystkim też książki dotykowe, które były takim gotowym materiałem do wykorzystania na zajęciach z dziećmi czy z podopiecznymi. Tworzyliśmy na przykład niesamowite historie sznurkowe, wykorzystanie zwykłego pakowniego sznurka i tworzenie niesamowitych historii poprzez tekst. Czy na przykład oswajaliśmy potwory, ponieważ potwory są jednym z elementów lęków, których boją się dzieci. I my oswajaliśmy, my robiliśmy przyjęcie dla potwora, my wymyślaliśmy mu strój, wymyślaliśmy menu na jego imprezę, żeby oswoić go i żeby pokazać, że on wcale nie jest taki zły, że mimo, że gdzieś tam drzemie na dnie szafy, to my możemy go oswoić i się z nim zaprzyjaźnić. A jakie są efekty? Efektem jest przede wszystkim taki wgląd w siebie, zrozumienie, że inny nie znaczy gorszy na przykład, że można ciekawie spędzić wolny czas, że można odkryć, że książka to jest coś niesamowitego, że dzięki niej możemy przenieść się w niezwykłe miejsca. Fundacja prowadzi nabór na październikowe warsztaty biblioterapii dla asystentów, terapeutów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami z całej Polski, a będzie się na nich działo. Powstanie książka w ramach też tworzenia bajek terapeutycznych i pewnie powstanie książka dotykowa, bo to jest coś bardzo fajnego i myślę, że będzie taka konfitura dobrych myśli, której Ola jest znana. Także ja czekam na tą grupę, czekam na tą energię i czekam na kolejne wspaniałe pomysły, które powstaną. No, taki przepis na konfiturę z dobrych myśli czy dobrych słów, o których to za chwilę będzie, chyba przydałby się każdemu. Warsztaty z biblioterapii są jednym z elementów projektu Arteterapia, drogą do twórczej integracji Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Więcej informacji tu właśnie na stronie www.podajdalej.org.pl. Arteterapia. Kolejny odcinek naszego cyklu Obok Nas, spotkanie z ciekawymi gośćmi i niezwykłymi inicjatywami cyklu Elżbiety Korczyńskiej w przyszłym tygodniu w audycji Trójka do trzeciej. Polecamy Państwu serdecznie. Teraz 22 minuty po 14. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, mirrors and bottles. Scent of lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try 25 minut po godzinie 14 spoglądam w trójkowe media społecznościowe. Tam pojawiło się pytanie, dlaczego ortografia sprawia nam problemy. Przede wszystkim sprawia problemy ludziom młodym, bo według badań ortografia coraz bardziej kuleje właśnie wśród młodych ludzi. Być może to efekt, nie wiem, używania skrótów czy korzystania z internetów. No i posypały się komentarze, między innymi jeden z nich. Pisownia oryginalna, powinna być reforma ortografii. Zlikwidować rż, u, etc. Etc. też? Fuck. To pytanie nie tylko do ludzi młodych, ale posługujących się właśnie mediami społecznościowymi. Co z tą naszą ortografią? No i komentarze państwa, jak na lekcji pani kazała napisać, który 100 razy, to do końca życia nie napiszę przez U otwarte. Bardzo dziękuję. No właśnie ortografia, jak się okazuje, coraz bardziej kuleje i to kuleje wśród ludzi młodych i ponoć to głównie z powodu częstego używania skrótów, powielania błędów z internetu czy mediów społecznościowych. Nie pomaga pandemia, która sprawiła, że przez ostatnie 2 lata błędy poprawiał za nas komputer, zauważa Agnieszka Wąsowicz, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu. Zarówno ilość, jak i rodzaj błędów zwiększają się w pracach uczniowskich z roku na rok. I co jest znamienne, uczniowie będąc w klasach starszych popełniali błędy wymagające od nich większej wiedzy i większej umiejętności, teraz popełniają błędy bardziej elementarne i bardziej podstawowe, czyli ten poziom umiejętności ortograficznych i świadomości językowej ewidentnie ulega obniżeniu. Jak się czyta pracę, albo jak się próbuje zorganizować takie dyktando, no to często taka pierwsza reakcja młodych ludzi to są wielkie, przerażone oczy. Barbara Wyżgowiec, nauczyciel języka polskiego, pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Niekoniecznie tutaj pamiętają i rzeczywiście czasami mam wrażenie, że wynika to też z takiego, powiedzmy, ogólnego gdzieś nieszanowania języka. Pisze się o swoich emocjach i nie zwraca się na to uwagi. Słówka, które są rzadziej używane, jak na przykład grzegżółka, trudne słówko, no i wiadomo, tam są zasady, jak się ich nauczy na pamięć, no to tam jest większa szansa napisać lepiej. Miałam problem z ortografią, fajnie mi zawsze szły wypracowania, ale zawsze tam pisało gdzieś na dole, uwaga na błędy, pamiętam to z podstawówki. Potem jakoś sobie poradziłam lepiej. U z kreską czy u otwarte to sprawia rzeczywiście kłopot. Najczęstszym problemem jest pisownia nie, razem czy osobno. Tutaj uczniowie mają ogromny problem, ale mają też problem z pisownią wielką literą. Kiedy zaczynają się uczyć języków obcych i w tych językach obcych pewne rzeczowniki pisane są wielką literą, uczniowie przekładają to na język polski i piszą wielką literą. My coraz częściej oczywiście posługujemy się rozmaitymi edytorami tekstu, które można by powiedzieć myślą za nas ortograficznie. Więc tutaj w tym względzie zwalniamy się trochę gdzieś z takiego myślenia, pamiętania o różnych zasadach, bo przecież komputer nam to poprawi. Internet, komunikatory, oni cały czas czytają. Co z tego, jeżeli większość społeczeństwa, będąc wzrokowcami, powiela te same błędy? I myślę, że brak kontaktu z językiem pisanym, oficjalnym, z językiem literackim sprawia, że te wszystkie wzorce językowe, ortograficzne nie są dość ugruntowane, by przełożyło się to na poprawność w pisaniu. Przede wszystkim powinno się poprawnie pisać, bo ze względu na to, że to wtedy jest czytelne i zrozumiałe. A jak ktoś pisze, powiedzmy, to często na forach się zdarza, pisze ciurkiem i ze samemu trzeba stawiać przecinki albo się domyśleć, o co jemu chodzi. Można doskonalić ortografię, są takie fajne stronki na internecie. Dyktanda bardzo fajnie się robi. I oczywiście trzeba poświęcać czas, żeby kształcić ortografię. Co jest ważne? Ważne jest systematyczne ćwiczenie. Ważne jest korzystanie z różnego rodzaju źródeł, czyli aplikacje, czyli programy, czyli gry. Też jest mnóstwo na rynku wydawniczym gier planszowych poświęconych ortografii. Więc myślę, że tutaj jedynym złotym środkiem może być stwierdzenie praktyka czyni mistrza. Choć z drugiej strony przed II wojną światową Bruno Jasiński, poeta i pisarz awangardowy, postulował, by pisać tak, jak się słyszy i zastosować tak zwaną ortografię fonetyczną. Czy wtedy nie byłoby łatwiej? No ciekawe, co na to młodsi i starsi. Monika Chrobak szukała odpowiedzi na pytanie, dlaczego ortografia sprawia problemy młodym ludziom. Ta dyskusja w mediach społecznościowych, także na naszej antenie. Zachęcam do kontaktu. trójka@polskieradio.pl A nie, przepraszam, trójka@polskieradio.pl 2 2 7 3 również. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. Z czymś problem trzeba zlikwidować. I taki też postulat padł w odniesieniu do ortografii. Powinna być reforma tej, żeby zlikwidować RZU i tak dalej. Ciekaw jestem, co państwo na to. Bardzo, że nie trzeba likwidować, tylko wpoić młodzieży czytanie literatury w dużych ilościach, bo to nauczy ich, jak wszystko powinno być właściwie napisane. No właśnie, może literatura to w określonej liczbie, dużej, a może ilości? Ach, znowu nam się matematyka wkrada do języka polskiego. Pani Grażyna napisała: zachowałam na miłą pamiątkę zeszyt do słówek wraz z nieudolnymi rysunkami trudnych wyrazów do zapamiętania. I to na całe życie. O ortografii i o tym, dlaczego ortografia sprawia problemy młodym ludziom w mediach społecznościowych Trójki, także na naszych oczywiście stronach internetowych, w skrzynce mailowej trójka@polskieradio.pl, SMS-owej 71335 i pod numerem telefonu 22 i 7 3. Za 21 minut 15. Can't get enough of you as long as you feel.

Sosnowski w programie trzecim. A dziś wspomnienie zmarłego artysty po godzinie 19 w tonacji Trójki, na którą zapraszam w imieniu Michała Kirmucia. Tu Trójka, 13 minut pozostało do godziny 15. Jeszcze zapowiedź tego, co w audycji popołudniowej, między innymi o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w najbliższą niedzielę w Warszawie. Przypomnijmy, że duchowny zapisał się w sercach wielu osób. Jedną z nich jest ksiądz infułat Stanisław Kur, najstarszy kapłan archidiecezji warszawskiej, który otrzymał święcenia kapłańskie właśnie z rąk kardynała Wyszyńskiego. Jak go zapamiętał? O Polska! Ta Polska, która nie chce umrzeć! Która nie chce umrzeć! I nie chce, dzieci kochane! I nie umrze! Prymas Wyszyński, można by go porównać, odwołując się do Biblii, do proroka. Ksiądz infułat Stanisław Kur, doktor habilitowany nauk teologicznych, biblista, wykładowca akademicki. Pojęcie biblijne, prorok, to przemawia w imieniu Boga. Jak on przemawia, to nie mówi od siebie, to co on sam myśli. Wiele przeszedł, wiele się nacierpiał za to, że wierzył i że przekazywał wiarę właśnie całym pokoleniu. Doszło do tej beatyfikacji dosyć późno, ale właśnie dobrze, że doszło, prawda? Dojdzie. Że będziesz, dojdzie właśnie, przepraszam, no. Dobry czas. W dobrym czasie, żeśmy się zdecydowały, żeby to odwiedzić, tą świątynię. Jeżeli spotykamy się z nowym beatyfikowanym, to jest osoba z krwi i kości. Doktor Justyna Majewska, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Trzeba pokazywać osobę w takim kontekście, w jakim ona żyła i z czym się zmagała. Jeżeli podejmowała pewne decyzje, tak jak list biskupów polskich do niemieckich, prymas był żywą osobą, to znaczy musiał reagować na wiele wydarzeń historycznych, wiele wydarzeń, które no po prostu z jego perspektywy w danym momencie były naprawdę trudne i czasami były, można powiedzieć, troszeczkę takimi przegranymi albo były kwestionowane. Samo to porozumienie, prawda, z władzą PRL, to były rzeczy, które on realnie reagował. No wystawiał mu to swoje dobre imię. Trzeba go po prostu pokazywać takim, jakim był rzeczywiście. U nas teraz tylko fragment reportażu Antoniego Rokickiego, Prymas z bliska, a całość dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. I jeszcze w sprawie ortografii. Pani Sylwia napisała: drogi panie, literatura nie pomoże. Mam brata, który pochłania książkę za książką, a byki sadzi takie, że hej. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie sygnały. Na koniec słuchacza Janka wiersz o klety rymowanka. Klauzula abuzywna jest bardzo pasywna. Nijak ma się do życia, zaraz będzie trzecia. Życia, trzecia, tak się pisze? No może i tak. Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 7 minut o 15 serwis, a po wiadomościach popołudniowe zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Yeah.